Ja. Ja, dit was echt buitengewoon interessant gesprek hier. En nu was het tijd om te gaan. Dus ik ga nog even naar binnen, want ik wil niet buiten staan. Doei. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Er komt nog wel meer.